benvingut tothom. Obre les seves portes, la factoria dels 80. Música diversa i artistes que ens acompanyen minut a minut, pam a pam, per fer-nos reviure tota la música d'una generació, d'una època, de la factoria dels 80, The 80's Factory, que tot i que de vegades, sempre ho hem dit, ens anem cap als 90 o cap als 70, no tenim cap tipus de problema per seleccionar aquesta música. Model Talking, Brother Louie, amb el mix del 98, ens ha acompanyat al principi, Rocker's Revenge, and Walking on Sunshine, ha estat la segona cançó que escoltàvem. Una de les bones peces d'Aretha Franklin, qui també ens encanta recordar amb aquest espai, ens acompanyarà la cançó anomenada Think, i després sentirem cançons de Peter Frampton amb I'm in You o de Bonnie M amb el seu Rasputin. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Això són dues hores amb la factoria dels 80, The 80's Factory. Let's go back, let's go way on, way back when. I didn't even know. Thank you. Una excel·lent peça, aquesta molt ballada, Stray Cats, i ens aportaven cançons com aquesta que ve a continuació, amb Stray Cats and She's Sexy, i abans Amy Stewart amb Light My Fire. Són cançons de clàssics, tant Amy Stewart com Bonnie M, com Peter Frampton o Eric LaFranklin. Són gent destacadíssima del món de la música que avui els han convidat a participar amb el nostre espai. Com ho són els Stray Cats amb aquesta cançó que sentim ja de fons i que sentirem de nou, o també John Cicada amb el Find Me In Your Dreams, o la cançó d'Expose, que la factoria dels 80 retornaran amb la cançó Point of No Return. És un punt sense retorn. She's the only girl in this whole world who understands me. Well, she's sexy and 17. My little rock and roll queen. That's a little bit obscene. Gotta let off a little steam. Dig that sound. Shake it around. So my, my, my. Johnny and Eddie and me and Jimmy and Jack are going to live. Cloud. sweet stories for all the stars to come out. Either way, I'm gonna be around. I'm gonna be around. A thousand sheep, your imagination's free to fly away until the light of day. You could find a paradise in color. Start to come alive. Find me in that dream, and you'll be fine. Yes, you'll be fine. Keep you safe from harm now and forevermore. And wherever you may go, let me be your angel with or without wings. Well, the need. No matter where you are, find me in your heart, then find me in your dream. De la factoria, hem escoltat les bones cançons que ens aportava gent magnífica, com per exemple aquesta de Cyndi Lauper, el Change of Heart, que acabem d'escoltar. També abans, amb bones cançons, ens acostava la gent d'Opus, amb el seu Life is Life, que acabem d'escoltar. També amb les cançons que ens servia Soraya, amb el Baby, We're Gonna Love Tonight. Aquí hem recollit una mica més de música dels 2000, però basada pràcticament i en versions de la nostra dècada meravellosa. Després, Blue System, My Bad Is Too Big, es deia aquella cançó, i també hem escoltat aquesta de Cyndi Lauper. Doncs què ens queda amb els propers minuts per cloure aquesta primera part del nostre programa? Ens queden encara 15 minuts en cançons com, per exemple, Una nit per recordar, que ens la portarà Xalamar, un tema d'Eric Clapton, el Double Trouble, i a més magnífic, des de l'any 1984, crec recordar que era un tema que ens servia en directe. I també amb Gary Lowe i La Colegiala compartirem uns minutets. some loving or I'm trouble. I can't keep a job. I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't. Some of this generation is millionaires, and I can't even keep decent clothes to wear. But hey, hey, make it, you got to try.